بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في تسليم الراكب على الماشي باب دې په بیان دا وکي چراغ دي سلام با چي سور په پیدل ترونکي باندې یو مسلمان سور روان دی بل پیدل دی نو د سلام چول حق په دې سور باندې چې دې سور روان دی پس ورلای وبه قال حدثنا محمد بن المثنى وابراهيم بن يعقوب قال اخبرنا روح بن عباده عن حبيب بن الشهيد عن الحسن رحمه الله عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله حبيب فرمائي يسلم الراكب سلام باشي سور للماشي فبيدل تنكي والماشي او بيدل تنكي وسلام شيء للقاعد فناس والقليل على الكثير لب سلام شيء فديرو وزاد ابن المسنى في حديثه او زیاد کری دیبنی مسننا بقبل حدیث کی ویسلم الصغیر وللکبیر کشر وڑوکے دی سلام چیپا مشربانی او پدی باپ کی حدیث دی داد الرحمن ابن شبلن او دفدار ابن عبید او دجابر رضی اللہ عنہمانا هذا حديث قد رويا من غير وجه النبي هريرة رضي الله عنه وقال أيوب السختياني ويونس بن عبيد وعلي بن زيد إن الحسن لم يسمع من أبي هريرة وإذا حسن بسري سمع أبو هريرة رضي الله عنه نصابتا لها الحديث دائما نظم قطع ده وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حيوه بن شريح قال اخبرني ابو هانئ القولاني عن ابي علي الجنبي وفضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الفارس سلام باچهی پاس چی سوری علی الماشی پا پیدر تن کی والماشی علی القائم او روان بکو والار سلام چهی والقلیل علی الكثیر او لبد سلام چهی پڑیرو هذا حدیث حسن صحیح وابو علی الجنبی اسمو عمرو بن مالک وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال اخبرنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير سلام دي شي وڑکه پلوي والمار وعلى القاعد لنکه پناس والقليل على الكثير ولك قدير هذا حديث حسن صحيح باب التسليم عند القيام والقعود باب ده په بیان د سلام چولو کې په وخت او درې دوه د ناست کې وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتهى احدكم الى مجلس قال شرورسيږي او پتاسو کې او مجلس تا فليسلم السلام نواچي فين بداله کچره خبر سرګند شود تای مجلس چکی فليجلس کی دي ثم اذا قام وچ پور تشي فليسلم نبیاد سلام و مجلس نشیزی نم بس سلام اچھے فلیست الاولا نرلن بنے بے احق من الاخرہ دیر اولا اولا اکدی رستنینا نوراتلو کی بم سلام چھئی اوپتلو کی بم سلام چھئی مجلس نجی پورتکی بھوپ ویلارم السلام علیکم ادا حدیث حسن وقد روی هذا الحدیث عن ابن عجلان ایدن سعید المقبوری نبیه نبی حریرتا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب الاستیزانی قبالت المیتی باب دے پا بیان دی جازت گختو کی چه محا مخد پور دروازی تولاری دانا روالی د چا دروازه ټکه نو یا یو طرف لوځري غیا بلدان چې اول دی ورته وروسته لګیاوي السلام علیکم ادخلوا نو بیا ستاسو د اجازه مقصد شو حدیث کرام د الله حبیب چې برابر نو د چا دروازې له مخامخ بنو درې دو یو طرف له یا بل طرف لا فذي قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كشف سترا جاش الذي كفر دا فأدخل بصره او نظر کور کی وردننکو فی البیتی پی وکور کی قبل ایو دانا لہو مخیر دین چیدل اجازت نیشوے فرعا عورت اہلیہی او دو اولی دو عورت دا اہل ددی کور ددی اہل بیت فقد اتا حد تر دراد دلو کلیو داسی شیطا جہت پی لازم ایئے اسلامی قانونی طلب تعزیری سزا ملاوی گی تو پردو کورونو تولی گوئی لا فقدتا حدا لا یهلو لون یاتی او دیو دارتی حد تراتل نکل چی حلال مودتا چید تراتل نکلوی ولو انہو کچر دی حین ادخل بسمرہو در نظر وردن نکو پیو کور کی پردائی چتکا دروازے لنکا استقبله رجل یو سره ورته مخامخ راي ففقاعني او دا سترګي ورته پسړل دي کی سترګي تي ويستا سترګي ور سوري کان ما عيرت عليه ما عيرت عليه اغبان وسعيبني اغبان وسوقو بدني وَإِن مَرَّ رَجُلٌ عَلَى بَابٍ كَثِيرٍ وَشَرَفَ دَرْوَازَةً وَدَرْوَازَةَ كُلَّهُ عَلَى سِتْرٍ لَهُ فَرْغَ مَرْدِ نِشْتَا غَيْرَ مُغْلَقٍ نَوْدَ دَرْوَازَةَ بَنْدَ دَ كُلَّهُ دَوْ فَرْدَ نِشْتَا أَفَنَ زَوَرَا أَغُو كَتَلَ نَفَلَ قَتِيَتَ عَلَيْ فَاغَسُ غُنَا نِشْتَا لَكَ دَيْ فَرْدَ وَچَ تَکْلِيرَا أَوْ دَيْ دَرْوَازَةَ كُلَّهُ كَلِيرَا إِنَّمَا الْخَطِيئَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ گنا او خطا په دې کور والو دا زګیا په پردہ باندې یا په دروازه باندې اده پردہ موږ ته کړی دروازه لري کړی اپ دې باپ کې حدیث دې دابي اورې راو د ابي امامه رضی الله تعالی عنهما دا حدیث غریب لا نعرفه الا مثل هذا الا من حدیث ابن لهیا عبد الرحمن الحبریش عبد الله ابن یزید باب من اتولا فی دار قوم بغیر اذنهم باب دې په بیان دا چې څور سرګن شو په کور دی او قوم کې دای دی اجازه نه بغیر و به قال حدثنا بندان قال عبد الوهاب الثقفي عن حمید النانس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتي فقور کې فتول عليه رجل ولا ترغن شو د الله په حبيب يوسره را ترغن شو من جوهر یعنی یو سوره او دروازه کیا دیوار کی فاحوا الیه فاحوا اليه نوغت کړو د الله حبيب دتا مده نه هوا بمش مشقه بمش فاسد وإذا دغشي تيريه سيدوي شكله وغزوي دالا حبيب ورطا روغت كوي دغشي وتيريسا فتأخر الرجل ناغرست شواسر هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال ابن سفيان الزهري عن سعد بن سعد الساعدي ان رجلا بشك شريت طلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسرغن شيو رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحر ديو سراح في حجره النبي صلى الله عليه وسلم جداو په حجره النبي عليه السلام کې وما النبي صلى الله عليه وسلم مدرات الله الحبيب سره مدرات ویدایو لرگیوی او دا زنانه پدی سر ویختو کی وردن نکی دا پی بازی دا بازی سر پی وست کی دا سی سلائی گنتیوی دا لرگیوی اوست پنوی او غیبانی ده سر داوی اختصمی او دا ده منگزی ده دی غاخی پشکل کیوی بعد اوقاتو کیوی بعدی بڑایگان زنانا و بڑاگان داور ترین اوگد غندیوی نو کم ده چی دا شا گریگی دیور نشنا پی گرائی اللہ ده حبیب سر پلاس و مبارکو کسو مدراتو يحق بها راسو سر مبارکی پگرونو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی سامیل و علیم تو انہ قسم دوی کمال پتر جتبون کردی سوری کی گوری لطعنتو کبھا فی عینے کا نو پدی استرگا بیمی پدی والی جب سوری کرنے کے جب یا چاکر گوری انما جویر الاستیزانو من اجل البصور وای بیشک مقرر کړی شوی دی اجازت غوښتل د وجه د سترګونا چې چرتا نظر په پردو زنانو واقع نشي او فتنه کې سره واقع نشي زنانو لاري نه په دی غلط نظر د فتنو نه محفوظ وي وفل باب نبی هريره رضی الله عنه هذا حدیث حسن صحیح باب التسلیم قبل الاستیزار دی اجازت نمخ کی بسلام چه و بهی قال حدثنا سفیان ابن وکیع قال اخبرنا روح ابن عبادان ابن جریر قال اخبرنی عمر ابن ابی سفیان ان عمر ابن عبداللہ ابن صفوان اخبرو ان کلدت ابن حنبل اخبرو ان صفوان ابن امیت بعثه وی صفیا صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ لے گلے و دلر بن بن پفیو شرا و لبا وی وی دوارگو پیو تا لبا پوزن دا عنب دے لبا ان عنب و هو اول ما یحلب عند الولادا چې ساروی لنشی او کمپی تیولشی وارگو پی دیتا لبا وی لیگل او پا پیو او دوارگو پا پیو بانی ود وغابیس دادی ترو بادرنگو تا وی او سباد رنگ او تری لیگنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم بآل الوادی دا اللہ حبیب پوتا اوشت طرف دو وادی کیو دا مکی او نم دے وادی بے اعلا مکہ پا روایت دا ابو داود شریف کی بے اعلا الوادی پا زیدہ صرف آگراغنی بے اعلا مکہ پوچت زید مکی مکرمی کیو قال دا صحابی وی وی وردن نشم ولم استادن وما اجازت نغختو اید اللہ حبیب تے سمرا حیدی روڑی اب اجازت ترانے ولم وسلم وسلام نوان چولو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب ارجی واپشا فقل دا سوائے السلام علیکم آدخلو سلام دی پتاسو زرادن نشم اللہ حبیب دغه بپلار او مور بچو ته تربيت ورن کی لکای چ ور کوو وذالک بعد ما اسلم صفوان او دا پس دین چ صفوان رضی الله عنه به اسلام روانو قالان وابر یاد حدیث مے ابن صفوان ولم یقل لاسی سمیتو من کلدتا هذا حدیث غریب لا ناس الا من حدیث ابن جریج ورواه ابو عاصم ايضا ابن جريج مثل هذا وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال عن عبد الله بن المبارك قال اخبرنا شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنه قال استاذنت على النبي صلى الله عليه وسلم با اجازت غفت او پا نبی ری سلام پا بارد او قرص کی کانا علا بیچ زمان پا پلار قرضو نداغی بارد کی ورطرانم وی فدققت الباب روایاتو که ما دروازه اوٹا کولا اور آغلی دروازه اوٹا کنکن اوٹا کے فقال من هادا اللہ حبیبی سوکی سوک دی دروازه چکے فقلتو انا نماویزو وردامو اید سنتو نخلاتو زید نوائی زفلانی دفلانی بچه فقار اللہ حبیب رووت و دو غسید و جنیوی انا انا کعنہو کری حضاری اللہ حبیب را خبر بدو گنلا دا حدیث حسن صحیح باب فی کراہیتی تروق الرجل اہلہو لیلت باب دې په بیان دي چې مکروه دي د شپې راتلل دیو سړی بال بچت د شپې هيو سره په تور شپه راغه او د لری نه سفر کړو د غفلت په حالت کې پور ثور در نشو د دینه بنا را خدا چې هغه بيبي ته پته دي علماء ولې کې دي کدا چې وی چې پته لګي دې غټه قافله را روانه ده کور کوله خبر دي چې نن به زموږه مسافر بچي رور او زوی خاوند راځي د بیا کده د شپې پار وخت راغې نو څه خبره نشته او دا غي فائده ذکر کړي د بلا حدیثو کې وبه قال حدثنا احمد بن منين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الاسود بن قيس عنو بیهل عنزی عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حبیب منکری دی اترکو النساء لیلن چی دشکی دیراشی بی بیان تال لگی سفر بانے لانی پور کی پتہ نشتا آو تا دشکی ناسا کی رازی دشکی ناسا پی راجن دی نمان راغ لینا نها من یترکو اندسا علیلن منکری بی دی چراشی دی زنانو تا دشکی دی نمان راغ لینا ناسا پی دی کورتا ندا دی کسرے دی سفر نراشی او پدی باپ کی حدیث دی دانس رضی اللہ عنہ ہونا او د ابن عمر او د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما او حدیث کی داغی وجم ذکر شوی دا الله حبیب یو ځل سفر نارغلی وی مهلت کو کوي صبر کوي او د شپې باندې نکی دیر پار چې د کمی زنان سر ببر دي چې سروي دي سر منګس کی وتستحد المغیبه چې خاون دې نو چې غزان صفا کی دا قاعده ذکر کا. وهذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الله حديث من يكلو يترك النساء ليلا كرادشي زنان او بيبيان تدشفي او ذي بني باوجود قال فتور رجلان يو دو سلی دشفی اپور تراغوی و خبر مخنو ورکنے بدن نهید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا فوجد کل واحد من غمان مندل واری و دی دوار ما امراتی رجولا دخپلی بی بی سر پردیسانے باب ما جا فی تطریب الكتاب باب دی پویاندا کچرا بلیوی تطریب الكتاب دیتا وی فخواب قلم بے پسیئی کی خشتول و لکل بے کول او دا موجود قلمون نو نا آغا کاغت مانے باغا دیر خات لون دو نو کتاب لون دا سکونا بروان شو فکاغذونو بے لکل دا قلم بے جوڑ کرے و پسیئی کی بے خشتول و لکل بے کول ندا خارا چی پیواشے کنا نا غدر وانی دون مخفوشی. و بیهی قال حدثنا محمود بن ایلان قال اغبنا شبابت وان حمزہ انا بردو بیرم جابر اننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کتبا احدكم کتابا کلچی بکلو کیو پتاسو کسری کل فل یتربهو ندادی پا خاردی پیواچئی خاردی پیواچئی فا انہو انجہو للحاجتی داڑی ارنی دیدے دا قضائی حاجت دا دفارا دې حدیث ګړې معناګان علماو ذکر کړی او حدیث سم منکر دی ثابت نه دی. بعد عالمان وایي دا حدیث معنا دا خط لیکي نو خارې په واجه خطاب او کپ په انتها ځای سره خار رسول نبرا صدا عاجزی دا او دا د تطریب نه مراد مبالغه د عاجزی کی په خطاب ابا دا ویلی چې ممکنه دا چې د دې خاور او چول نه غرض او مقصد سی او چول وی د لنواله د سیاحي چې دا لیکل میټاو نشي نو کوم لیکل چې دی واشي یو برقرار پاتې شنو ام جهول الحاجه دا ډېر اقرب دي د قضای حاجت ته پاره تا چې لیکلي روان شنابو کې نه پوي نه ستا مقصد پورا شو نه دا مقصد پورا شو که پویده شئی که خبره با او دا قول لما او غرکره چه دیده که خاوری درول دی دا پار دو چه دو آغا حدیث منکر لا نعرف ان ابی الزبیر الا من هذا الوجه و حمزه و ابن عمر النسیبی و هو ضعیف فی الحدیث باب و به قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا عبد الله بن الحارث عن عنبسة عن محمد بن زادان عن ام سعد عن زيد بن ثابت قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم زورت النشوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه كاتب او دا اللہ حبیب مخیط لیکن کے او فسامیتو یقولو ما تیواو ری دل چی فرمائنے دوائن قلم آلا او دلی کین قلم پلیخ پلو غوگنو دی دا غوگنو دا پاسے کین چی اعتماد دی پدی فا انہو اذکارو للمملی ویدا ډیر یادون کې نه للمملي بعض نو شو کې دې للمالي بعد یې د دې معنا سره مراد د دین کاتب د مجازه وېدا په وخت چې قلم پروتوي نو ډېر را یا دول کوي کاتب تا دا ورته خبره ډېر را یا دی عمله قال رحم الله وي وضع د قلم په وګورو اقرب تذکرا دیر نیزدی دی پیاداش کی دی زینا او دیر اسان دی پا محل کی درا غستونا بندے کی چیزی کی غور پسی بگر دی او دا خوب آسان دی اپا مشکات کی دا لفظ دا سرا اذکرو للمعال نلتب اللہ دی خارجہ سی مانا کرے رحم اللہ لی عاقبت لبا دا دیر رای دون کے دے انجام دکار لرا اب یا وئی لفظ دا مملی دا صحیح دے کاتب مانے وا او دا دا معال دا پدی کی تصحیف شوے دے زکا یو روایت دانس رضی اللہ عنہ کدا سی دی اذکارو لکا کلم کی دا پغت از کودا دیر یادون کے دیتا دا پارا حدا حدیث لا نارفو الا من هذا الوجه و اسناد ضعیف محمد بن زازان و عمدت عبد الرحمن و دو افان دوارا پا حدیثو کی کمزور گنشی باب فی تعلیم السریانیتی باب دې په بیان د تعلیم د سوریانۍ کې زمد سین دا را ساکنه د سوریانیا دا لغت جیلو ایبرانی لغت تورات او تورات شریف په ایبرانۍ کې او انجیل شریف په سوریانۍ ژبه کې هر ژبه د کول دا خبره ده او که د دین په نیت وینو کار خیر ده اګه د دنیا په نیت وینو جایز ده څو ګناه پکې نشتا باب فی تعلیم السریانیت و به قال حدثنا علی ابن حجر قال اخبرنا عبد الرحمن ابن ابي ذنات عن ابيه عن خارج ابن زید ابن ثابت عن ابيه زید ابن ثابت قال امرني صحابی فرمائے رضی اللہ عنہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مشہور صحابی دے دبو وحی لکلا او دا دیر کلک و مضبوط آلیمو و ایمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرو انا تعلم لہو چیزز دکم بیر پار کلمات انس کلمات من کتاب یہوداد کتاب دے یہودنا وقال او الله حبيبي اني بيشك ذو الله قسم بالله ما امنوا يهودا على كتابي ز اعتماد نکو فيهود فقل لكل باني هني پد سويت ما کوم ني پلي کو اعتماد کو ز د دينه يريم چې يهودي تو ابرا شماله رب دي يهودي له خط لکا دزان او په کې خبرې زیاتې او کمای به حکمات یو دی يهودو خطرغه او يهودي تواب چې ویل له ماشه دزان او په کې خبرې کمای او زیاتې نو صحابي چې ته پدې نیت باندې ذکا قال فما مر بي نصف شهر الله د حبيب دعا او د صحابي مهنت او تقوا او وا وینو تیر شه په مالی ممه عاشت تعلم تولو مالا اللہ دا حبید دا پاردا چا بزدکا قالا قلم ما تعلم تو رو قلش مزدکا کانا ایلا کتب ایلا یهودا چی یهود تبیس نکل قرن کتب تو لیهم مابورت نکل وإذا كتبوا إليه جبد الله حبيب تس خبروني تلقرات له كتابهم نما بلستو دا الله حبيب تا اغ كتاب و خط دوی دیو جن مسلمانان لکه جب از دنی نو دای پا جبو که بدا نور خلق کمی و زیاده کئی دای پا خبر اکی هر جب از دکول مسلمانانو تا ضروری وی هر جب از دکول ضروری وی او یو عالم ذکر کری چی یو کس یو زل چا تا دعوت ورکوا بل تیری دای پا جب نکوی تاولا ترجمانی کوا دیو پو سڑے وی پلا را تیری دو نا هغه خبرو کوي دا هغه ورته غالب له وایي ته چې سوي دی خوستا خبرې دی نه کوي دا نه ولا لګي علي نو کله کې دین له څومره ډېر نقصان ورسېږي چې ته د دین او د الله او د رسول خبره کې او ترجمان يهودي نصراني او بيدي نه لري هغه کې دا ځان خپل خبرې کوي نو هر جبز د کوم او خاص کر د دین د دعوت او تبلیغ باندې ډېر ضروری ده وقد روي من غير هذا الوجه عن زيد بن ثابت وقد رواه لامش عن ثابت بن عبيد عن زيد بن ثابت يقول امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تحكم كر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتعلم السريانيه جز سرياني ذكم باب فی مکاتبۃ المشرکین باب دے پا بیان د خط لیکلو کې مشرکان او تا و به قال حدثنا یوسف بن حماد البصری قال ابن عبد الله بن سعید عن قتادہ عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب قال حبيب لكري قبل موته مخد وفاتنا كسرى تخط والى قيصر وقيصر تا والى نجاشي ونجاشي تا والى كل جبار او هر يو مشرطا سرکشتا کافر بادشاہ تا یدعوهم رابلل دید دی ختنامی پزری الاللہ اللہ تا دا اللہ دین تا ولیس نجاشی واللذی صلی اللہ علیہ دی کہ نجاشی ناغنر مراد چل اللہ حبیب بید جنازی مسکرہ ہو اغو اسلام روڑے دا اللہ حبیب پی دی جنازی مسکڑے و دا آغاز حمدو مو نگور دی حدیث کی جواز دے حد لیگل کافر ہوتا ای اسلام ترا بلل عمل پا خط او پا خبر واحد آغا حدیث حسن صحیح غریب